Valenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, terwijl er wordt onderhandeld over de snelle ingang van een gevechtspauze in Gaza, was het op de westelijke Jordaan-oever vandaag heel onrustig. Het Israëlische leger viel daar de stad Ramallah binnen. En in de bioscoophit Dune zijn duinen te zien van honderden meters hoog. Wetenschappers hebben onderzocht hoe die duinen zo hoog kunnen worden. Ga ik het straks over hebben. Maar eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Donald Trump mag toch meedoen aan de voorronde van de presidentsverkiezingen in de staat Colorado. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof vindt het onterecht dat hij in die staat van het stembiljet is geschrapt. Rechters in Colorado hadden dat in december besloten. Zij vonden dat Trump zichzelf had gedisqualificeerd voor het presidentschap door zijn rol bij de bestorming van het Capitool 3 jaar geleden. Correspondent Marieke de Vries. Het Hoge Rechtshof heeft nu bepaald dat het niet aan de individuele staten is om dat te bepalen, maar aan het congres, omdat het een politiek besluit moet zijn. Met deze uitspraak kunnen ook pogingen om hem van het stembiljet te weren in Illinois en Maine stoppen, want deze uitspraak geldt voor het hele land. De uitspraak komt een dag voor Super Tuesday. Dan zijn er in 15 staten voorverkiezingen. In Amsterdam zijn afgelopen jaar 197 explosies geweest. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder. Een flink deel van de explosies heeft te maken met conflicten in de drugswereld en er zijn steeds vaker hele jonge daders bij betrokken. De burgemeester, politie en Openbaar Ministerie zeggen ook dat het lastig is om de explosies te voorkomen. Verder is in Amsterdam het aantal steekincidenten toegenomen, maar was er vorig jaar juist een daling van het aantal schietpartijen. De politie in Duitsland denkt dat de dodelijke brand afgelopen nacht in een verzorgingshuis is ontstaan door nalatigheid van een bewoner. De brand zou in de kamer van de bewoner zijn begonnen, waarna het vuur zich verspreidde. 4 mensen kwamen om het leven. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op dorpen in Zuid-Libanon. Er zouden gebouwen van Hezbollah zijn geraakt. Over slachtoffers is niks gemeld. Eerder vandaag werd er vanuit Libanon een antitankraket op Israël geschoten. Daarbij kwam iemand om het leven. KLM gaat toch akkoord met het openbaar maken van een rapport over mogelijke krimp van Schiphol. Daarin staat onder meer dat een hogere vliegbelasting tot minder vliegbewegingen zal leiden. KLM vreest daardoor omzet mis te lopen en hield publicatie tegen. Pieter Omtzigt zegt dat het geen zin heeft om te praten over zijn emotionele toestand. De Telegraaf meldde dat hij soms emotioneel wegliep bij de formatiegesprekken. Volgens de leider van NSC is dat geroddel. Ik herken me niet in het beeld, maar ik denk ook niet dat het over elkaar roddelen deze formatie heel veel verder gaat helpen. Raken die berichten u ook? Nou ja, ik denk niet dat ik deze vraag hierover ga beantwoorden. Ik probeer op dit moment te kijken hoe ik verder kan gaan met landsbestuur. Omtzigt zei dit na een gesprek met informateur Putters. Dylan Jessugus van de VVD was daar ook bij aanwezig. En vanavond gaan Geert Wilders en Caroline van der Plas bij Putters langs. Oud-voetballer en voormalig trainer en bondscoach Kees Rijvers is op 97-jarige leeftijd overleden. Hij was de oudste nog levende voormalig international. De Brabander kwam 33 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij werd in 1950 een van de eerste profvoetballers toen hij een contract tekende bij het Franse Saint-Étienne. Rijvers speelde ook voor Feyenoord en NAC Breda. Later werd hij trainer van onder meer FC Twente en PSV. En begin jaren 80 was hij een aantal jaar bondscoach. Het weer. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen bewolkt met af en toe wat regen bij maximaal 10 graden. Levi, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Bianca, goedemiddag. Goedemiddag. Is het druk vandaag? Nou, de spits stelt nog niet zo heel veel voor. Er staan vooral dagelijkse files die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar heb je 10 minuten vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. Net als op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn. Op de A44, daar heb je ook 10 minuten vertraging bij Wassenaar van Amsterdam naar Den Haag. En het rijdt langzaam op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar ben je bijna een kwartier langer onderweg tussen Lexmond en Werkendam. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met 200 euro transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. NOS NTR. In Ramallah op de westelijke Jordaan-oever voerde het Israëlische leger vannacht zijn grootste inval sinds jaren uit. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Hij werd vandaag onder grote belangstelling begraven. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En daarom heb ik nu contact met onze correspondent in Tel Aviv, Nasra Habib Allah. Nasra, hoe ging die inval door het Israëlische leger in zijn werk vannacht? Ooggetuigen daar die zeggen dat tientallen voertuigen van het leger vannacht de stad binnenvielen. En dat soort invallen dat zien we wel vaker door het Israëlische leger op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dagelijks eigenlijk. Maar met zoveel voertuigen en dan ook nog eens in Ramallah, dus de plek waar de Palestijnse autoriteit zit. Dat zeggen mensen, dat hebben ze in jaren eigenlijk niet meegemaakt. En Palestijnen die zouden bij die inval de confrontatie met het leger zijn aangegaan. En volgens Palestijnse media is daarbij dus die jongen van 16 jaar oud gedood. Het Israëlische leger zegt dat ze bekogeld werden met stenen en molotovcocktails en dat zij toen met scherpen op mensen hebben geschoten. Jij zegt het gebeurt vaker dat Israël daar binnenvalt. Maar wat is de specifieke aanleiding geweest nu voor deze grote inval? Nou ja, wat eigenlijk altijd de aanleiding is, is dat ze mensen op willen pakken. Dat is eigenlijk altijd het doel van zulke invallen. En dat was ook vannacht zo. Ook vannacht zijn er weer mensen opgepakt. En dat is overigens niet alleen in Ramallah gebeurd, maar ook in andere steden op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens Palestijnse media waren er in totaal 55 mensen die vannacht zijn opgepakt. Nou, Israël ontkent dat het er zoveel zijn. Die zegt het zijn er 13, dus die getallen die lopen nog wel uiteen. Maar we weten in ieder geval dat het Israëlische leger sinds 7 oktober, dus de dag dat Hamas aanviel, die invallen en dus ook die arrestaties echt flink heeft opgevoerd. Dus sinds 7 oktober zouden er duizenden Palestijnen zijn opgepakt. En dit is eigenlijk daar ook weer onderdeel van. Ja. Nou wordt er ondertussen ook onderhandeld, hè, nog steeds over een gevechtspauze in Gaza. Bij voorkeur gaat die in voordat over een kleine week de Ramadan begint. Maar die onderhandelingen die lopen nog niet zo soepel, hè? Nee, die verlopen echt heel moeizaam. Een woordvoerder van Hamas die liet vandaag ook weten dat er maar weinig vorderingen zijn gemaakt in die onderhandelingen. Beide partijen die weigeren op dit moment om tot een deal te komen. Hamas zegt dat ze alleen een deal willen als er een permanent staakt het vuren komt en Israël dus niet na een gevechtspauze de oorlog hervat. Nou, we weten dat Israël dat absoluut niet wil. Israël zegt weer dat ze eerst namenlijsten willen van Hamas met de namen van de gijzelaars daarop om in kaart te brengen van wie er nou nog precies leeft. Om verdere afspraken te maken over een ruil. Hamas zegt weer, die lijst hebben we niet. Dus ze stellen eigenlijk eisen aan elkaar, zetten elkaar op die manier onder druk. Dus het verloopt allemaal heel moeizaam. En het is de vraag of dat dus inderdaad nog gaat lukken voordat de Ramadan begint rond 10 maart, om dan nog tot een deal te komen. Ja, nou is het wel zo dat de internationale druk op Israël om mee te werken aan een gevechtspauze steeds groter wordt. Ook vanwege de enorme honger in Gaza. Want Nasra, kun jij schetsen hoe ernstig de situatie daar nu is als we het over tekort aan voedsel hebben? Want op zich zijn er natuurlijk vanwege de oorlog al maanden tekorten. Ja, er zijn zeker al maanden tekorten. En het is ook elke keer als ik erover moet vertellen, dan lijkt het bijna alsof de situatie niet erger kan. Maar toch verslechtert de situatie steeds en steeds verder. Want ja, de situatie is daar gewoon hartverscheurend. Want de honger is enorm. Daar zijn ook grote zorgen over. En inderdaad, wat je zegt, internationaal neemt die kritiek op Israël daarom ook steeds verder toe. Omdat ze te weinig hulpgoederen in Gaza toelaten. En men zegt, ja, de bevolking wordt daarmee eigenlijk uitgehongerd. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris bijvoorbeeld, maar ook hulporganisaties zoals UNICEF, ja, die spreken zich ook steeds meer uit over kinderen in Gaza. En dan vooral ook in het noorden van Gaza, die letterlijk doodgaan van de honger, omdat de tekorten zo groot zijn. Vrouwen die geen borstvoeding meer kunnen geven, mensen die van diervoer proberen te leven of brood proberen te maken. Dus die zorgen zijn erg groot en daarom ook internationaal veel druk op Israël om daar zo snel mogelijk verandering in te brengen. Maar is Israël enigszins gevoelig voor die druk? Ja, tot nu toe leken ze zich maar weinig aan te trekken, hè, van internationale kritiek op de oorlog. Maar ik heb het idee dat dit toch wel meer aankomt. Het gaat er in de Israëlische media ook veel over, dat Israël steeds meer kritiek krijgt vanwege de hongersnood in Gaza. Want ja, de wereld ziet ook wel dat zich daar een menselijk drama afspeelt en spreekt zich daar nu ook steeds meer over uit. En er wordt hier nu ook wel gesproken over andere manieren om toch meer hulp Gaza binnen te krijgen. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over het openen van een extra checkpoint. Maar ja, de situatie in Gaza is nu zo ongekend slecht dat eigenlijk alleen een gevechtspauze waarin die hulp echt flink wordt opgeschroefd, dat eigenlijk op dit moment de enige oplossing is om mensen echt te helpen. Nasra, dankjewel. En ik praat door over dit onderwerp met Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Goedemiddag. Goedemiddag. Want waar we het over gaan hebben is dat op dit moment de Israëlische minister Benny Gantz onderweg is naar Washington voor een ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident Harris. Later vandaag schudden de twee elkaar de hand. Ja, meneer Malcontent, het is dus Gantz, die weliswaar minister is in het oorlogskabinet, maar ook oppositieleider, die dus naar de VS gaat om te praten over het conflict tussen Israël en Hamas. En niet de premier Netanyahu. Wat zegt dat over de eenheid in dat oorlogskabinet daar? Nou, die is niet zo heel groot, maar dat is natuurlijk geen geheim. Er zijn vanaf begin af aan natuurlijk al scheurtjes in het binnen de Israëlische regering geweest. Maar zeker nadat ook Gantz van de oppositie tot het oorlogskabinet is toegetreden, zijn die scheurtjes wel groter geworden. Dus je hebt eigenlijk aan de ene kant een heel ultra-rechtskamp met figuren als Ben Gvir en Smotrich, die, ja, om het maar heel simpel uit te drukken, het liefst heel Gaza zouden asfalteren. En je hebt aan de andere kant mensen als Gantz die zeggen van, nou ja, natuurlijk, wij willen ook Hamas heel hard aanpakken. En wij willen ook zomaar niet de oorlog staken. Maar kijkend naar wat er hierna moet gebeuren en kijkend ook naar het lot van de Palestijnse bevolking, dan willen wij wel over andere mogelijke oplossingen praten. En we hebben nu gezien dat Gantz op eigen houtje eigenlijk een rondreis aan het maken is. En nou ja, de reacties van Netanyahu die logen er niet om. Die was woest. Die heeft van de weersomstuit ook de griep gekregen en ligt nu in bed. En zijn ultrarechtse collega's, ja, die zijn nog bozer. Dus ja. Ik las ook al reacties van Smotrich dat die, nou ja, weet je wel, dat Gantz eigenlijk Israël aan het verkopen is bij de Amerikanen. Ja, ja, want eigenlijk is het natuurlijk de taak van Netanyahu om dus al die verschillende vleugels bij elkaar te houden, maar daar slaagt hij dus totaal niet in. Nee, maar dat komt ook omdat je natuurlijk... je hebt Netanyahu zeg maar als derde partij. En ook Netanyahu heeft natuurlijk een eigen agenda. En die agenda is dat Netanyahu graag aan de macht wil blijven. Niet onmiddellijk na de oorlog en nieuwe verkiezingen op de achtergrond verdwijnt. Want dan is zijn nalatenschap natuurlijk toch zwaar besmet. En dat wil hij natuurlijk niet. Hij wil door. En dat maakt het ook lastig. Dus Netanyahu is met twee kampen bezig en tegelijkertijd met zichzelf. En dat is lastig. Ja. En wat is dan precies de reden voor Gantz dat hij zo graag naar Washington wil? Nou ja, de Gantz zal er denk ik principieeler anders in staan dan Netanyahu. En zeker die ultrarechtse partijen. Maar ja, je kunt je ook voorstellen dat Gantz ook wel bloed ruikt. Ik bedoel, in Israël zelf is de steun onder het electoraat voor hem best groot. Hè? Dus hij zou nu bij verkiezingen zo winnen. En dan zou zijn partij zonder meer de grootste worden. En krijgt Likud een afstraffing. Hij ziet daar mogelijkheden. En hij maakt dus eigenlijk als het ware gebruik van zijn toenemende machtspositie. En wat hij ook heel goed weet, is dat de internationale gemeenschap, en dan moet je denken aan de Amerikanen, maar ook de Europese Unie, ook wel in de gaten hebben dat als er met één iemand binnen dit kabinet te praten valt, dan is het Gantz en niet Netanyahu. Dus ze hopen eigenlijk dat Gantz straks zeg maar de nieuwe premier van Israël wordt. En je zou dit bezoek ook al een beetje kunnen zien als een manier van voorsorteren. Men is even al, de internationale gemeenschap laat blijken wat het van Gantz vindt. Onthaalt hem hartelijk, gaat met hem in gesprek. En Gantz' positie versterkt hier natuurlijk ook weer door. En dat weet Netanyahu maar al te goed, daarom was hij zo boos. Ja. En je zou dan bijna vergeten waar het dan om draait, dat er een oorlog gaande is. Ja. En onderhandelingen zijn over een gevechtspauze. Gaat het daar dan ook over? Kan hij daar iets van invloed op uitoefenen? Onder andere. Kijk, het is natuurlijk echt niet zo dat Gantz daar nu lopen roepen van dat hij tegen de oorlog is en dat hij het allemaal anders ziet. Ook Gantz bepleit daar gewoon de Israëlische zaak. En dat is dat Hamas verslagen moet worden en dat desnoods de oorlog daarvoor moet doorgaan. Maar er staan ook wel andere onderwerpen op de agenda. Onder andere het gedoe natuurlijk aan de grens met Libanon. Wat Israël daar moet doen en wat de internationale gemeenschap daarvan vindt. En natuurlijk ook, en dat is belangrijk, wat er straks moet gebeuren. Wat er moet gebeuren als deze oorlog afgelopen is. En wat er dan inderdaad met Gaza en de Westbank moet gebeuren. En het is duidelijk dat Gantz veel meer te porren is voor een soort van twee-staten-oplossing dan Netanyahu. En om die reden is hij natuurlijk ook een aantrekkelijke gesprekspartner, met name voor de Amerikanen, die heel de tijd ook benadrukken dat er iets moet worden gedaan, nu al besluiten moeten worden genomen over wat hier na de oorlog gaat gebeuren. Dus zo'n twee-staten-oplossing. En ik had het net ook al met Nasra over de onderhandelingen, over de gevechtspauze die dus zo stroef verlopen. Wat verwacht u daar nou van de komende dagen? Dat is lastig. Ik heb volgens mij al eens een keer eerder, volgens mij ook in jullie programma, iets gezegd over een verlenging van een wapenstilstand in november of in december was dat. En toen zat ik er de dag daarna gruwelijk naast. Dus ik ben iets voorzichtiger geworden wat dat betreft. Het kan, maar er zijn zoveel onzekere factoren. Ik kijk alleen maar naar wat er de laatste week is gebeurd met die voedseltransporten en de doden die daarbij zijn gevallen. Ja, daar kan Hamas ook niet omheen. Dus die worden daar echt niet vrolijker van. Dat zorgt er ook niet voor dat het onderhandelingsklimaat beter wordt. Ja, en we weten gewoon niet precies hoe deze week ook zeg maar de belangenafweging binnen dat verdeelde Israëlische kabinet gaat verlopen. En we weten nog veel minder eigenlijk wat er achter de gordijnen bij Hamas gebeurt. We weten ook dat de leiding van Hamas in Gaza zelf eigenlijk nauwelijks kan communiceren met de buitenlandse leiding van Hamas. We weten ook al dat er in Hamas altijd verschillende kampen hebben bestaan. Dus hoe daar het een en het ander afgewogen wordt, blijft ook lastig. En dan zit je dus met die onzekere factoren van voedseltransporten die beschoten worden. En je weet niet wat er deze week verder nog kan gebeuren. Dus dat maakt het heel lastig om te zeggen waar het naartoe gaat. In eerlijkheidshalve hou ik mijn hart vast. Ja, dat het niet gaat lukken, bedoelt u? Ja. Ja. We gaan het afwachten. Dank u wel in elk geval voor dit gesprek. Peter, malcontent. Bianca Damink, hoe gaat het met de files? Ja, het is niet zo heel erg druk op de weg. Er staan wel dagelijkse files die zo'n 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. En op een paar wegen heb je nu een kwartier vertraging, zoals op de A12 bij Utrecht, van Arnhem naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. En je hebt een kwartier tijdverlies op de N2 bij Eindhoven. Richting Maastricht sta je daar in de file tussen de knooppunten De Hocht en Leenderheide. Ruim 40 landen willen een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de dood van Alexei Navalny. Het gaat onder meer om Amerika, Oekraïne en Nederland. EU-ambassadeur Lotte Knudsen las een verklaring voor bij de Verenigde Naties. Volgens haar ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor Navalny's dood bij president Poetin en de Russische autoriteiten. Een kringloopwinkel in Tilburg was vanmiddag even ontruimd. Medewerkers hadden iets gevonden wat leek op een handgranaat, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Daarna is het personeel snel naar buiten gegaan, is de winkel ontruimd. Paniek was er niet. Een man zei letterlijk, tegenwoordig kijk je nergens meer van op. Ondertussen is het dus opgelost en iedereen is weer gewoon aan het werk. Het bleek uiteindelijk geen echte handgranaat te zijn. Het was een neppert die door Defensie wordt gebruikt bij oefeningen. En de familie van Sinead O'Connor wil niet dat Donald Trump haar muziek nog gebruikt. Op een verkiezingsbijeenkomst van de oud-president werd Nothing Compares to You gedraaid. Volgens de familie zou de zangeres dat walgelijk, pijnlijk en beledigend hebben gevonden. Ook andere artiesten hebben Trump gevraagd om hun muziek niet meer te gebruiken, zoals eerder al de Rolling Stones, Rihanna, Adele en Neil Young. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met ruim 55 meter is een duin bij Schorrel de hoogste van ons land. Maar in het buitenland bestaan zogenoemde sterduinen die tot wel 300 meter kunnen groeien. En die trouwens ook op dit moment te zien zijn in de film Dune, waarvan het tweede deel sinds kort in de bioscoop draait. Britse wetenschappers onderzochten voor zo'n sterduin in de Marokkaanse Sahara hoe die nou zo hoog kon worden en ook hoe snel dat ging. Daar ga ik over praten met Hessel Wolderink, onderzoeker bij Wageningen University and Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, vertelt u maar, hoe kunnen deze enorme sterduinen ontstaan? Nou, dat is eigenlijk wel een belangrijk en een leuk verhaal. Deze sterduinen die kunnen ontstaan doordat eigenlijk de wind zand transporteert en deze afzet op een grote hoop, wat uiteindelijk een duin vormt. En het belangrijke van deze sterduinen is dat de wind uit meerdere richtingen moet komen, wil het echt zo'n mooie stervorm krijgen als je het van boven bekijkt. Ja, en dat kan natuurlijk niet overal ontstaan. Nee, zeker niet. Dat zijn toch wel unieke situaties, omstandigheden voor nodig. Dus je vindt ze vooral in de grote woestijn op de wereld, laten we zeggen, waar genoeg zandvlakte is en afstand. En genoeg ook wind. En genoeg wind, inderdaad. Ja. Dus er moet genoeg wind zijn, windkracht en zand aanwezig om zulke grote duinen te kunnen creëren. Ja. En ook in dit patroon. Ja. En hoe hebben ze dat nou onderzocht, die wetenschappers? Nou, ze hebben het onderzocht op verschillende manieren. Dus ze zijn met wat ze noemen een GPR, een Ground Penetrating Radar. Dus daarmee kunnen ze eigenlijk kijken naar de lage opbouw van zo'n duin. Zijn ze over dat duin gegaan om te zien hoe dat er van binnen uitziet. En daarnaast hebben ze onderzocht hoe oud de afzettingen van de duin zijn. Dus ze hebben op verschillende punten hebben ze ouderdomsdateringen gedaan om te kijken van hoe ontwikkelt zo'n duin zich nou door de tijd heen en hoe wordt dat opgebouwd. Ze kunnen dus aan het zand zien hoe lang dat zand al in die duin zit. Zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt. Ja, dat doen ze door middel van een luminescentiedatering, noemen ze dat. Maar dat is eigenlijk, als een zandkorrel begraven wordt, dan wordt er niet meer blootgesteld aan licht. En dan bouwt er een signaal, een energiesignaal op in die zandkorrel. En op het moment dat je die in het donker meeneemt naar het lab en je daar weer aan licht blootstelt, dan komt er energie vrij door middel van een lichtsignaal. En daarmee kun je eigenlijk zien hoe oud die zandkorrel is, of wanneer die voor het laatst blootgesteld is aan licht eigenlijk. Wat fascinerend. En dan moeten ze dus zorgen dat er dan geen licht bij komt als ze het uit dat duin halen. Precies. Ja. Dus wat ze vaak doen is een gat graven en dan met een PVC-pijpje of met een stalen pijp slaan ze in het zand halen ze heel voorzichtig eruit en dan worden de doppen aangebracht aan de buitenzijde. En dan wordt het in het donker getransporteerd naar het lab. En daar kan men dan de buis openen en die middelste zandkorrels gebruiken voor Voor de datering. Ja, en wat is er dan in dit geval bij dit duin gebleken? Hoe oud is die dan? Nou, het leuke aan dit duin is dat het ook laat zien dat het eigenlijk uit twee fases bestaat. Dus de oudste dateringen die komen echt al uit het einde van de laatste ijstijd. Dus dan hebben we het over een ouderdom van tussen de 13 en 11.500 jaar geleden. Terwijl het bovenste deel is eigenlijk veel jonger. Dat is sinds pakkenweg 1000 jaar geleden ontstaan. Dus er zitten eigenlijk ook twee fases. Hoe kan dat dan, dat daar zoveel tijdsverschil tussen zit? Ja, dat noemen ze een hiaat in de tijd. En dat is eigenlijk omdat voor het opbouwen van zo'n duin heb je zandtransport nodig. En dan moeten wel de gunstige omstandigheden voor zijn. Dus het moet droog zijn en er moet veel wind zijn. En in die tussenliggende periode, wat ze dan begin van het Holoceen noemen, was het vochtiger en waarschijnlijk ook wat meer vegetatie, de groene Sahara. En dan heb je eigenlijk weinig tot geen zandtransport. Dus een fase van stabiliteit. En daar is op een gegeven moment verandering weer ingekomen. Dus is het weer droger en de vegetatie, minder vegetatie, waardoor al dat zand weer kan verstuiven. Ja. En je een reactivatie krijgt. Ja, want ik begreep ook dat dit duin zich, weliswaar vrij langzaam, maar zich beweegt door de woestijn. Zeker, ja. Dus wat ze ook hebben kunnen onderzoeken is dat deze duin in zijn geheel eigenlijk ongeveer een half meter per jaar verplaatst. En dat is voor zo'n groot duin, hè, we hebben een duin van wat geloof 700 meter in de breedte en 100 meter hoog. Ja, dat is een enorme hoeveelheid zand die toch langzaam westwaarts verplaatst. Ongelooflijk. Is er enigszins een vergelijking te maken met de Nederlandse duinen? Wat betreft de vorm van deze duinen zijn ze wel uniek. Maar het transport, hè, dus het proces van zandtransport, en dat heeft zeker ook in Nederland plaatsgevonden. En hebben wij ook van dit soort sterduinen gehad? Nee, wel geen sterduinen, maar wel wat ze noemen paraboolduinen. Dus dat zijn een soort halve cirkels. Dus een andere vorm van duinen. Maar wel tijdens een periode dat het dusdanig koud was tijdens de laatste ijstijd en veel zand beschikbaar. Dat er dus echt hele mooie grote landduinen zijn ontstaan. Waarvoor, ja, alleen net een andere vorm dan deze sterduin. Ja, precies. Oké, maar ook wel dus bijzondere duinen. En dat is nu niet meer mogelijk, denk ik dan. Nou, op kleine schaal wel. Hè. We zien dus bijvoorbeeld in de stuifzandgebieden in Nederland, waar bij de Soesterduinen bijvoorbeeld, daar kunnen we nog lokaal wat herverstuiving van zand zien. Maar op grote schaal is dat lastig, omdat we toch veel vegetatiebedekking en een bodem hebben die het zand als het ware beschermt tegen winderosie. Ja, precies. En is er nou nog, want dit is ook uw vakgebied, zijn er nou nog vragen naar aanleiding van dit onderzoek, waarvan u zegt, het zou toch mooi zijn als dit nog eens wordt onderzocht, als we het hebben over duinen? Nou, wat ik heel interessant vond aan dit onderzoek is dat ze ook kijken naar de interne structuur van die duinen. En dat is toch wel iets wat we nog niet altijd goed begrijpen, hoe zo'n duin zich opbouwt en hoe ook windrichtingen veranderen door de tijd heen. Dus daar zou best nog wel wat meer onderzoek ook gedaan mogen worden, ook in actieve duinen, om dat proces beter in de vingers te krijgen, zodat we dat ook kunnen gebruiken. Mooi dit. Dank voor uw toelichting op dus dat Britse onderzoek naar de sterduinen in Marokko. Dank, Hessel Woldering van Wageningen University and Research. En zometeen in Nieuws en Co. Commerciële huisartsenketens worden steeds actiever, maar de controle op die ketens schiet tekort. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. De U-turn. Controle over drank en drugs. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. NPO Radio 1. Het is iets voor 17:30, het nieuws met Levi van Eck. Donald Trump mag niet worden geweerd van het stembiljet bij de Republikeinse voorverkiezingen in Colorado. Het Hoge Rechtshof in die staat vond dat Trump zichzelf had gedisqualificeerd voor het presidentschap door zijn rol bij de bestorming van het Capitool in 2021. Het federale Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug. Het OM heeft 6 keer levenslang geëist in het hoger beroep van het Eris liquidatieproces rond motorclub Caloago. De voorman van die club, Delano R., is de hoofdverdachte. Hij zou moordopdrachten hebben aangenomen en bij andere leden hebben uitgezet. In Amsterdam zijn afgelopen jaar 197 explosies geweest. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder. Een flink deel van die explosies heeft te maken met conflicten in de drugswereld en er zijn steeds vaker hele jonge daders bij betrokken. En de Nijmeegse Vierdaagse is vandaag in een recordtijd uitverkocht. In 3 kwartier waren alle nog 8000 beschikbare kaarten weg. Vorig jaar duurde dat nog 30 uur en dat was toen ook al een record. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg intussen? Nou, er staat wel 350 kilometer file, maar de meeste files die leveren niet al te veel vertraging op. In de meeste gevallen heb je zo'n 10 minuten extra reistijd. Er zijn een paar uitschieters, zoals de A27 van Utrecht naar Breda. Daar ben je een kwartier langer onderweg tussen Lexmond en Werkendam. Op de N2 bij Eindhoven heb je ook 20 minuten vertraging van Eindhoven naar Maastricht voor knooppunt Leenderheide. Er staat ook file in het Westland op de N211 van Hoek van Holland naar Delft bij Wateringen. Door een pechgeval heb je ook 20 minuten oponthoud daar. En op de A10, de ring van Amsterdam, op de ring Noord sta je een kwartier in de file voor de afrit Volendam. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn, het hele land was in jubelstemming gisteren, want het was lente. Niet in Zeeland, waar ik was. Maar ja, wat is daar nog van over? En krijgen we dat nog de rest van de week? Ja, Zeeland was inderdaad gisteren een beetje de pechplek, zou ik maar zeggen. Met wolkenvelden, regen en wat lage temperaturen. Maar vandaag was het juist een van de zonnigste plekken. In Nederland liep het kwik ook weer op naar een graad of 11. En vandaag was eigenlijk vooral het noordoosten van Nederland de plek waar de bewolking aan gesloten bleef en het aantal zonuren op de meeste plaatsen bleef steken op nul. Dus opnieuw wel weer grote verschillen. Ja. In een gedeelte van het land volop lente, dus met temperaturen boven de 10 graden. En in een ander gedeelte, nou, dan net weer ietsjes minder. En hoe is dat de komende uren en dagen? Nou, als we kijken naar de komende uren, dan blijft het noordoosten wel de hoek die het meeste opvalt. Er blijft voor komende nacht de meeste bewolking aanwezig en ligt het kwik vannacht rond de graad of 6. Kan misschien ook een klein beetje regen vallen in het uiterste noordoosten. Terwijl andere delen, in bijvoorbeeld het midden en ook het zuiden van ons land, nog wel wat opklaringen hebben. En daar kan het kwik dan dalen tot dicht bij het vriespunt. Dus vrij grote verschillen. Kan ook wat mist ontstaan. Er is ook maar weinig wind. Morgen wordt een dag met vrijwel overal heel veel wolkenvelden waar af en toe een klein beetje regen uit gaat vallen. Zullen geen grote hoeveelheden zijn. In de ochtenduren is dat vooral in het noorden en in het zuiden. En 's middags klaart het vanuit het zuiden of knapt het vanuit het zuiden en dan een beetje op. Het noordoosten is het ook dan wel weer de hoek die opvalt met daar temperatuur rond een graad of 7 en ook behoorlijk wat wind. Terwijl op andere plaatsen in Nederland de kwik oploopt naar een graad of 10 en er niet zo heel erg veel wind staat. Woensdag wordt ook nog een dag met wolkenvelden en een beetje regen. En daarna, ja, wat mij betreft, toch wel weer dat lenteweer terug met geregeld zonneschijn. Op vrijdag heb ik zelfs geen één wolkje erbij getekend. En temperaturen die met een graad of 12, 13 toch wel wat aan de hoge kant blijven. Dat is heerlijk. Dankjewel, Willemijn. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste 3 weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Onthulling Dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Makdumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl. En help ons helpen. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Commerciële huisartsenketens die in snel tempo groeien kunnen nauwelijks worden gestopt. Dat concluderen de inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit in een nieuw rapport. En die snelle groei van die ketens is niet zonder risico voor patiënten. Daarom ga ik nu praten met onze zorgredacteur Sander Zeurhaken. Ha Sander. Hey. Wat is dan het gevaar van die te snel groeiende huisartsenketens? Nou, dat ze eigenlijk zo groot worden dat je niet meer zonder ze kunt. Terwijl de zorg die ze leveren niet per se altijd even goed is. Kijk, als we nu kijken hoe het nu georganiseerd is, heb je gewoon heel veel verschillende huisartsenpraktijken waar huisartsen de eigenaar zijn. En kijk, als daar één huisartsenpraktijk stopt, op vanwege pensioen bijvoorbeeld, dan heb je nog heel veel andere huisartsenpraktijken om je heen die het kunnen oplossen, de patiënten kunnen opvangen, kunnen overnemen. Maar stel dat je zo'n hele grote organisatie hebt die bijvoorbeeld een hele regio heeft. En die komt door financiële problemen, valt die om. Ja, dan implodeert eigenlijk gewoon die huisartsenzorg in de hele regio. En er zijn er geen andere partijen meer die het kunnen overnemen. Nee. Dus heb je opeens niks meer. En dat is eigenlijk het gevaar waar in dit rapport voor wordt gewaarschuwd. En even voor de helderheid. Gaat het dan hier om die commerciële bedrijven zoals bijvoorbeeld Comet? Daar is veel om te doen geweest. Ja. Hè? Die nemen dan zo'n praktijk over. Ja, ja. Daar hebben we het dus over. Zeker, de commerciële partijen. Precies, ja. Dat zijn dus dat zijn eigenlijk van die investeerders die inderdaad meerdere praktijken overnemen. En nou ja, we hebben dus al gezien in Waalwijk en Reuzel waar ze praktijken overnamen, dat opeens vanwege opeens een personeelstekort bijvoorbeeld, dat patiënten voor een dichte deur stonden en dat er gewoon geen zorg was. Dus je ziet op heel klein niveau, zie je dat dat al is gebeurd, hè, dat er opeens geen zorg was. En de vrees eigenlijk is in de nabije toekomst vanuit de toezichthouders zeggen, ja, maar dat zou ook op hele grote schaal kunnen gaan gebeuren als ze meer praktijk gaan overnemen. Want ja, dat is ook een reëel scenario, omdat ongeveer een derde van onze huisartsen in 5 jaar met pensioen gaat. Ja. Dus, en er zijn heel weinig opvolgers. Er staan heel veel praktijken te koop, zeg maar. Ja, dus ze liggen al voor het oprapen eigenlijk. Ja. Ja. En wat merk je nou als patiënt? Uiteraard merk je dat als de deur ineens dicht is. Maar merk je verder ook veel verschillen? Dus of je bij zo'n keten zit of bij een gewone huisarts, zeg ik maar even, met een eigen praktijk? Waar het misgaat natuurlijk wel. Kijk, de voorbeelden die we horen van waar het dan misgaat is dat er behoorlijk wordt bezuinigd inderdaad op personeel. Dus waar vroeger per 2000 patiënten 2 huisartsen waren, is er bijvoorbeeld nu nog maar 1. Dus die heeft minder tijd voor je. Dus alles wordt gehaaster. Ja. We spraken bijvoorbeeld met een patiënt, Yvette Huizing. En die vertelt eigenlijk hoe ze überhaupt niet eens nauwelijks een afspraak kon maken. Ik heb gehad dat ik 3 kwartier moest wachten voordat ik een assistent aan de telefoon kreeg. En dat niet 1 keer, maar een aantal keren. Uiteindelijk kon ik via de website een afspraak maken voor over 10 dagen. En die werd die ochtend dan afgezegd omdat de huisarts ziek was. Op dat moment was er ook nog maar 1 huisarts voor 1000 patiënten. Dus ja, heel logisch dat die op een gegeven moment vrij snel weer ziek was. Ja, dat is natuurlijk problematisch. En wat dus vandaag dat rapport kwam dus van de toezichthouders. Zij zeggen dus eigenlijk kunnen we op dit soort situaties niet ingrijpen. Nee, want er zijn bijvoorbeeld geen normen vastgesteld voor hoeveel personeel je minimaal moet hebben in huis om een x-aantal patiënten te helpen. Dus als je dus zo'n geval krijgt dat er behoorlijk wordt bezuinigd op personeel, dan kan een inspectie niet zeggen van, hey, jij hebt, ik noem maar wat, 3 verpleegkundigen te weinig of 2 huisartsen te weinig. Je moet op dat niveau komen binnen 3 maanden of je krijgt boetes of we sluiten je zelfs. Dus die mogelijkheid die hebben ze nu niet. En op welke manier zouden ze, wat willen zij veranderen zodat ze wel kunnen ingrijpen? Nou kijk, beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van artsen die gaan over die normen. Dus de oproep aan deze clubs is eigenlijk van, joh, kom nou binnen afzienbare tijd met die nieuwe normen. Dan hebben wij een basis om op te handhaven. Ja. Dus dat is wat ze zeggen. Nou goed, dat is 1 kant van het verhaal. Andere heb je ook nog de Nederlandse Zorgautoriteit. En die zit meer op het financiële vlak en de toegankelijkheid. En nou, die merkt dat ze wettelijk geen macht hebben eigenlijk om bijvoorbeeld te kijken of alles wel financieel netjes gaat, hè, binnen zo'n groot bedrijf. Want er worden hele grote bedrijven. En dus zij vragen ook aan de minister van, goh, denk na over of jij een wet kan veranderen. Zodat wij wel die macht hebben. Maar ja, dat, Sander, dat zijn geen korte termijn oplossingen. Als ik dit zo hoor. Nee, kijk, dit is iets wat sowieso een paar jaar gaat duren. Kijk, die normen, dat kan je echt wel, denk ik, binnen een jaar of twee jaar echt wel geregeld hebben. Maar een andere oplossing zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn dat je als zorgverzekeraar, gemeente, zegt van nou, wij gaan juist die jonge huisartsen die een praktijk willen overnemen, die gaan wij helpen. Hè? Want nu is het financieel ontzettend lastig om leningen te krijgen voor jonge huisartsen. Alles is duurder natuurlijk. Vaak als je een oude. Dus ze willen wel, maar ze kunnen vaak niet. Nee, dus als jij een solo praktijk wil overnemen, dan moet je bijvoorbeeld juist groter worden. Maar dan moet je naar een nieuw gebouw. Nou ja, dat is tegenwoordig heel duur. Dus je zou als gemeente ook kunnen zeggen van nou ja, speciaal voor praktijken krijg je lagere kosten, dat soort zaken. En zorgverzekeraars zou je zeggen, nou, wij gaan dit ook financieel steunen. Dus we gaan je helpen. Dan wordt het ook lastiger natuurlijk voor die grote praktijken of die grote ketens om het over te nemen. Want vaak worden die kleinere mensen worden ook gewoon overboden. Hè? Net zoals op de huizenmarkt eigenlijk. Ja, het gaat naar de hoogste bieder natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus dat, dat speelt dus ook mee. Je blijft voor ons volgen. Dankjewel, Sander Zeurhaken. Teken zijn dit jaar opvallend vroeg actief. Het aantal meldingen van tekenbeten ligt hoger dan voorheen. En dat wel het echte tekenseizoen eigenlijk pas over 2 maanden begint. Ook de eerste gevallen van de ziekte van Lyme zijn al gemeld. En daarom doet verslaggever Jeroen de Jager de broek in de sokken om de eerste teken te spotten. Dan ga ik wel eerst mijn broek in mijn sokken doen. Jij misschien. Is dat zo? Ja, want die teken kunnen actief zijn. En één manier om teken niet gelijk op je lichaam te krijgen is je broek in je sokken. Arnold van Vliet, tekendeskundige van de WUR, de Wageningen Universiteit, ook van Tekenradar. We hebben het basismateriaal bij ons. Ja, gewoon een hele simpel wit doek van 1 meter bij 1 meter met wat verzwaring eraan. Die slepen we over de planten heen en daar haken de teken aan vast, want die zitten te wachten tot er iets bewegends voorbij komt. Okay, dus broek in de sokken. Zei u. Ja. Is dit eigenlijk wat je standaard zou moeten doen als je in een bos gaat wandelen? Jazeker, dat is wel wat ik doe. En is dit iets wat u doet? Ik doe het altijd. Oh ja? Ja, en mijn kinderen ook. En het allerbelangrijkste is na het bezoek aan het groene tekencheck doen. Dus dat je jezelf, je lichaam van boven naar beneden of van beneden naar boven even grondig controleert op de aanwezigheid van het teek. Heeft u wel eens een teek gevonden bij uzelf? Ja, ik heb wel eens niet, bij je kinderen? Niet heel vaak, eigenlijk heel beperkt. Maar ook omdat we. Ja, ik loop wel eigenlijk altijd te kijken van, zit er al teken op mijn broek, ja of nee? Als ik een stukje gelopen heb door een wat hogere groen. Nou, laten we hier even kijken wat we aantreffen. Ja, en veel mensen denken toch nog dat teken van boven komen. Nee, ze komen van beneden. Ze zitten in het dode strooisellaag op die planten. Dus ik blijf dat iedere keer maar benoemen. En maakt het nog uit wat voor soort bos je bent? Of wat voor soort natuurlijke omgeving je bent? Ja, er zit wel verschil in. Maar als je ook weet dat 1/3 van de tekenbeten in de tuin wordt opgelopen. Dus eigenlijk is ook de slogan naar bezoek aan het groen. Dat is dus heel breed. Tekencheck doen. Tekencheck doen. Daar gaat Van Vliet met zijn doek van 1 meter bij 1 meter, verzwaard, over de bodem. Maar kijken of er iets in blijft hangen. Hier. Is er dat, hè? Ja, dat is het. Oh ja. Een mannetje, die is helemaal zwart. Die bijt net niet. En hier een nimf. Zie je hoe klein die is? Wat is een nimf? Dat is het tweede stadium van de teken. Dus als die uit het ei komt, wordt het een larfje, 6 poten. Als die bloed vindt, dan wordt het de nimf. Heeft hij inmiddels 8 poten gekregen. Het is een spinachtige. En als die bloed vindt, wordt het of het mannetje of het vrouwtje. En hier zie je 1 nimf, 2 nimf. Ja. Nou, we hebben zo makkelijk is het. 5 meter gelopen. Ja. En nu zitten er al diverse teken op. Hier zit er eentje. Hoe langer je kijkt, hoe meer je er ziet. Zit de teken al altijd in Nederland? Ja, altijd al. Dat is altijd al geweest. Worden het tot meer? Het lijkt er wel op. Wat we in ieder geval zien is dat er meer tekenbeten gemeld worden. Maar ook dat het aantal ziekte van Lyme gevallen heel sterk is toegenomen sinds dat er gemeten wordt. Van hoeveel naar hoeveel? Ja, 1994, meen ik, was het zo'n 6000 gevallen per jaar. Ja, ja, nu zitten we 27.000 rond die aantallen per jaar. En het is niet meer alleen de ziekte van Lyme, hoor ik. Nee, wat er ook aan het opkomen is de teken encefalitis. Daar kan je hersenvliesontsteking van krijgen. Die kans daarop is echt heel, heel klein. Dus die Lyme is echt vele malen, komt vele malen vaker voor. Ja. Maar het is wel iets voor de toekomst waar we rekening mee moeten houden. Want in bepaalde landen al geconstateerd, die encefalitis? Ja, die komt heel wijdverbreid voor. Zeker naar het oosten en in Oostenrijk en wordt iedereen ingeënt. Ook in de Scandinavische landen. Maar we zien dat hij naar het westen toe opschuift. Mogelijk ook door die stijgende temperaturen. Ja. Dus het is zeker iets voor de toekomst om in de gaten te houden. En nog belangrijker om niet gebeten te worden door teken. Nou staan we hier ook, want dit onderwerp maken we eigenlijk elk jaar, het tekenonderwerp. Maar we maken het elk jaar vroeger, volgens mij. Ja, het is, nou, het is natuurlijk een spectaculair jaar weer, qua weer. En dat is ook wat wel een tijdje gaande is. Steeds warmer, ook in de winter. Maar die teken, die denken ook natuurlijk, het is gewoon apriltemperatuur. We gaan actief worden. En dat zien we ook op tekenradar.nl. Echt al tientallen tekenbeten gemeld. Zijn ook al lijm gevallen. En ook als je hier, nou, we hebben een paar meter gelopen en gelijk zitten er vijf, zes genoeg in ieder geval om teken op. Ja. Dus echt, nu moet je al alert zijn. Terwijl mensen nog niet in die stand staan om te gaan controleren. Ja, en ik hoop het natuurlijk niet, maar mocht u nou worden gebeten door een teek, dan kunt u dat melden op de website van Tekenradar, zodat het onderzoek naar teken in Nederland up-to-date blijft. Bianca Damink, hoe gaat het met de files intussen? Er staat nog steeds ruim 300 kilometer file, maar er zijn niet zoveel bijzonderheden tijdens deze spits. De meeste vertraging heb je op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar is het wel behoorlijk druk tussen Hank en industrieterrein Avelingen. Er staat 9 kilometer file en de vertraging is bijna een half uur. Sportnieuws dan. Ook de tweede etappe in de meerdaagse wielerkoers Parijs-Nice is gewonnen door een Nederlander. Wat kan Arvid de Klein? De Klein daar naar Van Poppel toe. Van Poppel of de Klein? Arvid de Klein die eruit komt. 3 keer tweede in de Emiraten. Maar kan die hier ook zijn eerste World Tour overwinning pakken? Arvid de Klein, daar lijkt het wel op. Maar daar komt nog Pitti. Nee hoor, het is Arvid de Klein. Maakt zijn naam definitief in Parijs-Nice. Arvid de Klein dus vandaag de snelste. De eerste etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Kooi is wel na vandaag de gele leiderstrui kwijt, want die wordt morgen gedragen door Laurence Pitti. Feyenoord moet het de komende weken doen zonder Calvin Stengs. De middenvelder raakte eerder deze week in het bekerduel met FC Groningen geblesseerd aan zijn knie. De Rotterdamse club verwacht dat Stengs na de interlandperiode eind maart weer inzetbaar is. En Havard Lorentzen stopt met schaatsen. Op Instagram maakt de Olympisch kampioen van 2018 bekend dat hij na de WK Allround en Sprint komend weekend zijn schaatsen aan de wilgen hangt. Ik hoop dat ik mensen heb geïnspireerd en vreugde heb verspreid. Nu kan ik niet wachten om meer bij mijn meisjes te zijn. De vrouwen in zijn gezin, schrijft de 31-jarige Noor. Hij bedankt iedereen die hem heeft geholpen en heeft aangemoedigd. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Met People Are Strange. De Duitse politie is nog steeds op zoek naar de twee voormalige RAF-terroristen Ernst Volker Staub en Burkhard Garweg. Gisteren doorzocht de politie in Berlijn de container waar Garweg in gewoond heeft. En ook vanmorgen werd in de Duitse hoofdstad weer een woning doorzocht. Vorige week werd na ruim 30 jaar van de radar geweest te zijn de RAF-terroriste Daniela Klette opgepakt. De politie blijft dus doorgaan met het onderzoek en raadt mensen aan om de twee voortvluchtige mannen niet zelf aan te spreken, mochten ze ze tegenkomen. Wir haben es hier mit einer Ausnahmesituation für die beiden Gesuchten zu tun. Die Polizei versucht, diese Menschen zu kriegen. Und deswegen raten wir auch der Bevölkerung dringend, die Gesuchten nicht selbst anzusprechen. De drie RAF-terroristen hoorden bij de zogenoemde derde generatie van de RAF. Daar ga ik over praten met Beatrice de Graaf, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. En als terrorisme-deskundige ook kenner van de RAF. Want ja, wat was nou die derde generatie van de RAF? Ja, wat is die? Want ze leven nog steeds. De derde generatie RAF, daar horen wij misschien nu in Nederland ineens weer heel veel van, maar die bestaat al sinds 1982. En die is verantwoordelijk voor een hele serie echt best wel meedogenloze aanslagen en ook bankovervallen en moordpartijen. En eigenlijk past dat in een trend die je ziet bij terroristische organisaties. Naarmate ze langer leven en meer generaties produceren, worden die generaties eigenlijk steeds gevaarlijker. En dat is bij deze derde generatie ook het geval. Ja, want wat was het, ja, hoe moet je dat zeggen, het doel of het ideaal waar zij voor streden, de derde generatie? Ja, dan moeten we even terug naar de eerste generatie. Hè. Dus de RAF is opgericht in 1970 door Andreas Baade, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof onder andere. En toen heeft de RAF zich opgericht, 1970-72, als een marxistische bevrijdingsorganisatie die met geweld de fascistische en de kapitalistische structuren van de Bondsrepubliek kapot wilde maken. Vrij snel werd die eerste generatie al opgepakt, 72. Toen kwam er een tweede generatie. Die hebben heel erg geprobeerd die eerste generatie vrij te krijgen. Dus die pleegde aanslagen en ontvoerde mensen om die eerste generatie vrij te krijgen. En toen in 82, dus nog weer 10 jaar later, kwam de derde generatie. En die zei, we gaan het toch iets anders aanpakken. We gaan niet al onze energie verspillen aan het vrijkrijgen van de eerste generatie. Wij gaan eigenlijk we doen er een standje bij. En we gaan samen met partner terroristen in Frankrijk en Italië, gaan wij grotere aanslagen plegen. En dat zijn ze ook gaan doen. Ja. En de twee die nu gezocht worden, waren die ook betrokken dus bij aanslagen, bij moorden? Ja, die derde generatie was zo professioneel dat we daar eigenlijk heel weinig over weten. Dus van Daniela Kletta weten we dat de DNA is gevonden bij bepaalde aanslagen. Van Gaweek en Staub weten we dat minder goed. Er zijn dus door die derde generatie een heel aantal aanslagen gepleegd. Onder andere op de baas van de Duitse Centrale Bank. Op de baas van een belangrijke economische instelling, de Treuhandanstalt. Bestalt op industriëlen van Siemens, op diplomaten. Ook gewoon hele ordinaire bankovervallen op Amerikaanse soldaten. Dus heel erg op wat zij dan noemen vertegenwoordigers van het grootkapitaal. Maar ook gewoon om geld te vinden. Ja, en in 1998 hief de RAF zichzelf op. Was dan het internationale grootkapitaal overwonnen? Wat was de reden dat ze ermee stopten? Nou, ook dat is een beetje summier. Hè. 1998 publiceerde de RAF zelf een verklaring dat ze zei, wij heffen ons zelf op. We zijn begonnen als een bevrijdingsbeweging. En die bevrijdingsbeweging is nu geschiedenis. Moet je natuurlijk bedenken dat in 1989-90 de muur viel, dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel, dat het socialisme eigenlijk als verhaal, als propaganda was uitgediend. En dat de RAF ook wel merkte dat in de Bondsrepubliek Duitsland dat de aanhang verdween. Dat de mensen eigenlijk niet meer ondersteunen. Dus als je kijkt naar die eerste generatie, was er nog best wel wat leedvermaak richting de slachtoffers. Was nog wel wat ondersteuning, sympathie onder studenten. Dat was bij de tweede en de derde generatie eigenlijk al niet meer zo. En ze waren eigenlijk alleen nog maar bezig met het uit handen blijven van de politie, de overleven na 98. En daarom zijn ze waarschijnlijk toen ook gestopt. Maar ze hebben zich dus niet overgegeven en zijn ook niet gederadicaliseerd. Ja, precies. En hoe, want 98 is echt wel een tijd geleden. Hoe komt het nou dat dan nu ineens die klopjacht zo gaande is? Nou, dat is, nogmaals, nu is het in Nederland zichtbaar. Maar op gezette tijden speelt dit in Duitsland. Nu heb je deze weer. En het interessante nu is, deze waren dus echt heel goed. Hè? Ze zijn al 40 jaar lang. Zijn ze erin geslaagd uit handen van justitie te blijven? Maar misschien zijn ze nu al aangelopen tegen het feit dat ze een beetje hun, te oud zijn geworden voor de tijd. Ze zijn door de moderne technologie ingehaald. Want eigenlijk hebben ze altijd, is het ze gelukt, contant te betalen, geen digitale sporen na te laten. Maar nou heeft toch Bellingcat is erin geslaagd een aantal portretten te maken van deze terroristen. Die heel erg lijken op wie ze zijn. En er zijn natuurlijk wat andere opsporingsfoto's verzameld. En die heeft Bellingcat door internet gehaald, om maar even zo te zeggen. En daar is een match uitgerold. En zo is Daniela Kletta gevangen. opgepakt. En je zou kunnen zeggen, het is nu eigenlijk bijna niet meer mogelijk om in deze tijd van gezichtsherkenning, AI-gegenereerde gezichtsherkenning, om uit handen van justitie te blijven. Nee. En hebben ze nou, als ze Staub en Karwerk pakken, hebben ze dan ook iedereen van die derde generatie, denkt u? Dat denk ik niet. Er wordt gezegd dat er zo'n 20 van die derde generatie zijn. Nou, die zijn niet allemaal gepakt. Misschien een 5-6 gepakt. Dat er ook nog 250 sympathisanten zijn die er wel iets van hebben moeten geweten. Dat zijn er niet veel. Ik wil nog even een punt maken als je dit vergelijkt met rechtsextremisten. Ja, daar gaat het om duizenden sympathisanten en mogelijk ondersteuners. Dus dit is echt een heel klein groepje. Maar ik denk niet dat ze nu allemaal te pakken hebben. Nee, en zou het nou ook nog kunnen zijn dat zij misschien nog een vierde generatie RAF-terroristen kunnen inspireren, dat die nog op gaat staan? Nou, dat is men in Duitsland wel bang voor. Hè? Dat wordt niet uitgesloten. Tegelijkertijd hebben we daar nog niets van gehoord. En ook deze generatie is in zoverre niet inspirerend. Ze bieden geen vergezicht, geen visioen. Anders dan die eerste en de tweede generatie, die echt nog een ideologisch doel hadden, hebben deze voortvluchtige RAF-terroristen dat niet meer. Die hebben ook de RAF opgedoekt in 1998. Dus dan zouden ze wel weer eerst ook iets ideologisch wervends moeten verzinnen. Dank u wel, Beatrice de Graaf, voor dit gesprek. En dan, in Nederland sturen we veel online gekochte kleding retour, maar een groot deel daarvan verdwijnt direct in de afvalbak. De 5 voor 6. Bizar. Ontzettend veel kleding, midden in de woestijn. Bizar, het is echt een milieuramp dit. Kleding die mensen online bestellen en toch niet willen hebben, belandt vaak niet meer terug in de webwinkel, maar op enorme afvalbergen. Ik heb hier een mega grote doos en hij zit echt gewoon de nok gevuld met spullen. Ruim een derde van de retourzendingen wordt vernietigd, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Europees Milieuagentschap. Hoe kan het aantal retourzendingen worden verminderd? Online shoppen is natuurlijk makkelijk. En met inspirerende combinaties brengen we je graag op nieuwe ideeën. Zo heb je in één klik een gloednieuwe stijl. Sommigen krijgen er zelfs een kick van. Ik vind het ook altijd leuk als ik een pakketje thuis krijg. Dan word je aangebeld en zeg, leuk dat ding openmaken. Even met z'n drieën kijken, wat heb je eigenlijk besteld? Ja, soms weet ik het niet eens meer. En ook het terugsturen van die kleding gaat vaak net zo makkelijk. €45 aan kleding gekocht, maat 2XL. Dat was allemaal te groot, dus dat komt terug. En dat belandt dus op die afvalberg. Ik heb niet het idee dat klanten dat altijd beseffen, zeg maar. Volgens brancheorganisatie thuiswinkel.org zitten webwinkels niet op al die retourzendingen te wachten. Bedrijven hebben geen baan bij onverkochte producten en doen er dus alles aan om hun retouren en oude collectie weer te kunnen verkopen. Dit is algemeen directeur Marlene ten Ham. Bedrijven proberen volgens haar om klanten in één keer het goede product te laten kopen. Zo stimuleren ze in één keer het juiste te kopen door gedetailleerde productomschrijving, gedetailleerde foto's en zie je steeds meer suggesties voor de juiste maat. Maar er is misschien één ding dat uiteindelijk echt gaat helpen. Koop bewust minder. Dat is het advies van duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal. En als je toch iets wil kopen, koop dan heel selectief door je eigen maat, je pasvorm, de kleuren die bij jou passen en stijl goed te kennen. En kijk ook naar welk materiaal is gebruikt. Zo voorkom je miskopen. Ja, koop dus minder, luidt het advies. En kijk ook goed naar de maat en de kwaliteit voordat je al die kleding in het digitale winkelmandje stopt en weer retour moet sturen. Online shoppen, online shoppen. Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. En het aantal 80-plussers is dan verdubbeld. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. Met zoveel ouderen moeten we nu al keuzes maken in de zorg. Daarover gaat het debat van De Toekomst is Grijs. De uitstroom binnen de zorg, zeker ook bij de ouderenzorg, is heel hoog. Want dat is zwaar. Ik denk wel dat we heel goed moeten nadenken over wat je ook kunt vragen van een generatie. Elke transitie. Je kent een fase waardoor je door de pijn heen moet. In de zorg gaan we daar de komende 10 jaar doorheen. Luister naar het debat De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. De overheid is blind geweest en heeft levens vermorzeld, al dus het nieuwste rapport over fraudebestrijding. Keiharde conclusies. Maar wat hebben de ouders die verdacht werden van fraude in het toeslagenschandaal hier aan? Ze staan nog steeds in de kou en wachten al jaren op antwoord. Vanavond in Radar, 8:30, NPO 2. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Een verbod voor kolencentrales om over te stappen op biomassa. Zit dat erin? De Tweede Kamer moet daarover beslissen. En oud-bondscoach Kees Rijvers is overleden. Daar ga ik over praten met Kees Jansma, die hem als voetbalverslaggever jarenlang volgde. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. Donald Trump mag toch meedoen aan de voorronde van de presidentsverkiezingen in de staat Colorado. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof vindt het onterecht dat in die staat van het stembiljet is geschrapt. Correspondent Marieke de Vries. Het Hoge Rechtshof komt met deze uitspraak een dag voor Super Tuesday. De dag dat er ook in Colorado voorverkiezingen worden gehouden. En de kiezers nu dus gewoon op Trump kunnen stemmen. En met deze uitspraak verwerpt het hoogste rechtsorgaan van het land een uitspraak van een gerechtshof in Colorado. Die stelde dat Trump niet verkiesbaar zou mogen zijn vanwege zijn rol op 6 januari en de bestorming van het Capitool. Want in de grondwet staat dat wie deelneemt aan een opstand of een rebellie niet meer een openbaar ambt mag bekleden. Maar de hoogste rechters in Amerika draaien die beslissing nu dus terug. En dat besluit geldt voor het hele land. In het centrum van Leiden zijn de afgelopen week meerdere vrouwen lastig gevallen of aangerand. In één geval gaat het om een verkrachting. Een jonge vrouw werd 's nachts aangesproken op straat door een onbekende man die haar volgens de politie daarna verkrachtte. De man ging er vandoor en is nog steeds spoorloos. Daarna kreeg de politie nog meer meldingen van vrouwen die zijn lastiggevallen. Het lijkt niet in alle gevallen te gaan om dezelfde man, maar de politie onderzoekt de zaak nog en is op zoek naar getuigen. Het Israëlische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op dorpen in Zuid-Libanon. Volgens Israël zijn daarbij Hezbollah-gebouwen geraakt. Die militante beweging en het Israëlische leger beschieten elkaar vrijwel dagelijks. Eerder vandaag werd er vanuit Libanon een antitankraket op Israël geschoten. Bij die aanval kwam iemand om het leven en raakten een aantal mensen gewond. Israël zegt dat het ook de plek onder vuur heeft genomen van waar die raket werd afgeschoten. Afgelopen jaar zijn er in Amsterdam een kleine 200 explosies geweest, bijna het dubbele in vergelijking met een jaar eerder. Er zijn ook steeds vaker heel jonge daders bij betrokken. Conflicten in de drugswereld vormen meestal de aanleiding. Een rapport over mogelijke krimp van Schiphol wordt toch openbaar, nadat de inhoud al via de Volkskrant naar buiten kwam. KLM wil de publicatie eerder tegenhouden. In het rapport staat onder meer dat een hogere vliegbelasting zal leiden tot minder vliegbewegingen. KLM vreest daardoor omzet mis te lopen. De Nederlandse wielrenner Arvid de Klein heeft de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. In een massasprint versloeg hij Laurens Pitty en de Nederlanders Dylan Groenewegen en Danny van Poppel. Een groep vrouwen uit Groenland klaagt Denemarken aan voor het ongewild plaatsen van anticonceptie. Het gaat om 143 vrouwen van de Inuit, de oorspronkelijke inwoners van Groenland. Ze zeggen dat ze als tiener een spiraal of anticonceptiestaafje ingebracht kregen. Dat zou in het geheim zijn gebeurd tijdens andere operaties of ingrepen. Correspondent Rolien Croton. De Deense regering zegt, we willen wachten op de conclusies van een onderzoek om vast te stellen wie is verantwoordelijk en hebben deze vrouwen recht op schadevergoeding. Maar ja, voor deze vrouwen gaat het om veel meer dan schadevergoeding. Zij willen erkenning voor het grote onrecht dat hen is aangedaan. De Deense regering wilde met de anticonceptie de bevolkingsgroei in Groenland afremmen. Oud-voetballer en voormalig trainer en bondscoach Kees Rijvers is op 97-jarige leeftijd overleden. Hij was de oudste nog levende voormalig international. De Brabander kwam 33 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij was in 1950 een van de eerste profvoetballers toen hij een contract tekende bij het Franse Saint-Étienne. Rijvers speelde ook voor Feyenoord en NAC Breda. Later werd hij trainer van onder meer FC Twente en PSV. En met de club uit Eindhoven won hij de UEFA Cup. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Ook morgen bewolkt met af en toe wat regen en dan maximaal 10 graden. Dankjewel, Levi. Bianca Damink, hoe gaat het met de files? Nou, het hoogtepunt van de avondspits ligt alweer achter ons. De files worden korter over het algemeen. Wat nog wel opvalt is de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Daar heb je 10 minuten vertraging bij Geldermalsen. De rijbaan is dicht na een ongeluk. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. En verder is het druk op de A27. Van Breda naar Gorkum heb je ruim een half uur vertraging tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen. Er staat ook een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. Van Utrecht naar Breda is het ook druk op de A27, vooral tussen Lexmond en Werkendam. En daar ben je bijna 20 minuten langer onderweg. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, ja, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang, plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Na de Cubaanse communistische revolutie veranderden filmposters in Cuba van commerciële publiekstrekkers in supercreatieve kunstwerken. Revolutie en kunst in Close-up. Morgenavond om 22:30 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. In 2022 besloot het kabinet om een einde te maken aan de subsidies voor biomassa. We willen zo snel mogelijk stoppen met biogrondstoffen. We hebben alleen niet op alle locaties van vandaag op morgen een volledig duurzaam alternatief. Maar kolencentrales willen politieke toestemming om toch biomassa te verstoken. Fleur Wallenburg. Nieuws en co. Bomen verbranden om stroom op te wekken. Zo noemen tegenstanders het verbranden van biomassa in kolencentrales. Maar voorstanders vinden het juist essentieel om de energiesector te verduurzamen. Het kabinet wil het daarom vanaf 2030 mogelijk maken voor kolencentrales om over te stappen op biomassa. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet ging kijken bij een kolencentrale. André Bosman, ik begrijp dat nu de oordopjes in moeten, hè? De oordopjes moeten in. We gaan de centrale in met veel lawaai. Moet je je oren beschermen. Want we gaan nu de centrale in, het hart van de kolencentrale. We komen nu bij de verbrandingsoven, daar waar de stoom gegenereerd wordt, gemaakt wordt. Nou, dan gaan we eens even bekijken dan. Komt-ie. Er komt meteen een bak herrie op ons af. En ik zie een enorme grote ketel voor me opdoemen. Hoe hoog is die? Ongeveer 100 meter. 100 meter hoog? Ja, daarbinnen zitten alle verbrandingsmomenten. De kolen wordt als poeder naar binnen gespoten. Daarnaast heb ik dus ook biomassa wat als poeder naar binnen spuit. U zegt het al, kolen en biomassa. Dat gebeurt dus nu al? Dat gebeurt nu al, jazeker. Bij heel veel collega's wordt het volgende. Biomassa is een onderdeel van de mix. In het kader van de verduurzaming gebruikt nu van biomassa. En hier wordt het allemaal de lucht ingeknald voor de energie? Hier komt de hitterwaai die echt ervoor zorgt dat er stoom gemaakt wordt die naar de generator gaat, die stroom aan. Absoluut. Nou, André Bosman, we laten de centrale even achter ons en we komen buiten en ik zie een enorme berg, zwarte berg, met kolen voor me opdoemen. Dit is straks voorbij, hè, na 2030? Ja, na 2030 is dit verboden. Tot die tijd is het nog steeds een hele belangrijk onderdeel van de mix, hebben we gemerkt. Want toen we minder mochten draaien in verband met de agenda, de 35% reductie. En de crisis brak uit, de gascrisis en de oorlog in de Oekraïne. Kwam er heel snel een telefoontje of we toch maar weer heel hard wilden gaan draaien. En u draait nu hard als ik kijk naar de pluim die de lucht in gaat. Maar in 2030 mag het dus niet meer. Hoe ziet u het dan voor u? Is het dan hier helemaal afgelopen? Nee, want wij denken serieus na over de plannen na 2030. Het is essentieel dat er stroom blijft in Nederland. Nou, dat zou hier kunnen met bijvoorbeeld biomassa. U denkt dan aan biomassa, terwijl we ook horen dat juist de subsidies daarop zijn afgeschaft. Want het is toch niet zo'n goed idee. Waarom denkt u dat het wel kan? Nee, uiteindelijk moet het een onderdeel worden van de totale energiemix. We sluiten niks uit. Biomassa, zeker in combinatie met het afvangen van de CO2, het CCS. Dan moet ik even uitleggen, dan stopt u de CO2 die het de lucht in gooit, eigenlijk stopt u dan onder de grond? Ja, gaat in de oude gasvelden, zou ik maar zeggen, hè, vaak op zee. Er zijn al hele projecten die kant op gaan. Dan vang je dus de CO2 af. En de CO2 die je eigenlijk zou verstoken, stop je onder de grond. En daarmee onttrek je dus CO2 aan de atmosfeer. En die combinatie, zegt u, CO2 onder de grond stoppen, maar wel nog biomassa draaien, dat moet kunnen, vindt u? 2030 is over 6 jaar. Als je zegt, ik heb dan een regelbaar vermogen, deze sluit, hè, dan 1100 megawatt. Wat heb je dan nog over? En als er niks nieuws wordt gemaakt, geen nieuwe centrales worden gebouwd, dan ben ik heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren na 1 januari 2030. U denkt dat we dan met een tekort aan energie komen te zitten? Op het moment dat de zon niet schijnt en de wind niet waait, komt er een probleem. Aldus André Bosman, directeur dus van de kolencentrale Uniper in Rotterdam. Dat zei hij tegen Ewout Kiefiet, ons verslaggever. Ja, Ewout, het kabinet wil die biomassa in kolencentrales dus mogelijk maken. Maar hoe zit het nou? Want eerst wilden ze juist stoppen met het subsidiëren van deze vorm van energie opwekken. Ja, dat klinkt een beetje verwarrend allemaal. Hè? Ja. Ja, inderdaad, 2 jaar geleden, in april 2022, heeft het kabinet besloten dat er geen nieuwe subsidies komen voor het stoken van houtige biomassa. Maar er is 1 uitzondering in de wet gebleven. Als een bedrijf een plan indient om biomassa te verbranden en de CO2-uitstoot dus wel onder de grond wil opvangen, wat je eigenlijk net hoorde, ja, dan mogen ze daar nog wel subsidie voor aanvragen. En tegelijkertijd worden er dan wel nieuwe bomen geplant, die dan weer gaan groeien en na een aantal jaar CO2 opnemen. Dus zo zou de hoeveelheid CO2 in de lucht juist afnemen. En dat heet negatieve emissie. Nou, en daar wil deze kolencentrale dus gebruik van maken. Ja, maar de Partij voor de Dieren niet, hè? Die partij wil daar een stokje voor steken, toch? Dat klopt. Die hebben inderdaad een voorstel ingediend om het verbranden van biomassa in kolencentrales te verbieden. Want, zegt die partij, het is slecht voor het klimaat en het is ook helemaal niet nodig. Want die kolencentrales die zorgen nu voor 10-15% van onze energie. Nou, die kunnen we ook opwekken met zon en wind. En daarnaast moeten we minder energie gaan verbruiken. Dus daarmee maak je het overbodig, zegt Kamerlid Teunissen van die partij. Het slaat helemaal nergens op, want die bomen die komen uit de Verenigde Staten en de Baltische Staten. Er worden massaal bossen gekapt. Het gaat nu al over 3,5 miljoen ton biomassa. En dat gaat nog eens gigantisch toenemen als de 2 kolencentrales die nu zeggen we willen overstappen op biomassa, dat ook daadwerkelijk gaan doen. En dat is waarom de Partij voor de Dieren zegt, ja, dat willen we niet. Dat moeten we echt ten alle tijde voorkomen. En dat is waarom wij zeggen, leg nu in de wet vast dat dat niet mag. Dat je geen biomassa op grote schaal mag verstoken. En daarom komen wij dus nu met die wetswijziging. Ja, en die wetswijziging, daar wordt dan morgen over gestemd. Je hoort het, hè, ze gaat er best wel fel in. Het slaat helemaal nergens op, zegt ze. Dat zie je eigenlijk aan beide kanten. De voor- en de tegenstanders, die zitten er vrij geharnast in. Ja, en hoe ligt dat dan qua verhouding in de Kamer? Oftewel, gaat dit voorstel het halen? Nou, dat is eigenlijk nog best wel moeilijk in te schatten. En dat heeft alles te maken met de nieuwe verhouding in de Tweede Kamer. De PVV is de grootste partij. En ook bij die partij is biomassa niet bepaald populair. Maar de oude coalitiepartijen, ja, die vinden het eigenlijk heel onverstandig om dit nu niet, om dit voorstel van de Partij voor de Dieren nu aan te nemen. Omdat er een oplossing moet zijn als er geen zon schijnt en geen wind is. Dan moet er een alternatief zijn, vinden die partijen. Je hoort Henry Bontebal van het CDA. Het stoken van biomassa, mits, en dat is natuurlijk een heel belangrijke voorwaarde, mits het echt resthout is, dus het moeten geen bomen zijn die uit bossen komen. Het moet echt resthout zijn, wat anders niet gebruikt zou worden. Als dat het geval is, dan kan het een oplossing zijn. Ook als de CO2 er echt uitgehaald wordt en onder de grond wordt gestopt. En ik zeg ook niet dat we dit voor de komende 40 jaar moeten blijven doen, maar het kan een tussenoplossing zijn. En het nu alweer wegstrepen van opties is niet verstandig. En dit amendement is ook ondoordacht. Ondoordacht, zet Henry Bontebal van het CDA. En dat vindt hij onder meer omdat energiecentrales, waar nu het biomassa verstookt wordt, zijn aangesloten op warmtenetten. Nou, daar moet je dan dus ook een oplossing voor bedenken. Maar je hoort dus wel, het is echt verdeeld in de Kamer. Je hebt dus echt felle voorstanders, zoals de Partij voor de Dieren, die echt willen stoppen hiermee. En je hebt de tegenstanders, zoals het CDA. Maar een partij als de PVV, daar weten we het gewoon niet zo goed van. En daarmee kan het dus wel spannend worden als er morgen over gestemd gaat worden. Nou, dan denk ik dat ik jou zomaar morgen weer spreek, Ewout. Zou het allemaal kunnen. Dank voor nu in ieder geval, Ewout Kiewiet. Amsterdam blijft worstelen met het grote aantal explosies in de stad. Vorig jaar waren het er zo'n 200, bijna het dubbele vergeleken met het jaar daarvoor. En ook dit jaar zijn er problemen. Zo waren er vorige week in Amsterdam 4 explosies in 1 nacht. 3 daarvan hadden vermoedelijk te maken met de moord op rapper Biggie Dagu. Burgemeester Femke Halsema vertelt aan verslaggever Sander van Hoorn wat die explosies duidelijk maken. Dat zegt dat er een circuit van jongeren in Amsterdam is, gelukkig heel erg klein, die bereid is geweld te gebruiken om onderlinge vetes uit te vechten. En wat doe je daaraan? Het belangrijkste is dat politie opspoort en er vervolgens vervolgd wordt en veroordeeld. Mm-hmm. Gelukkig in dit geval van de moord op Biggie Dagu hebben we de schutter al gevonden, althans de verdachte. En zijn er ook een aantal mensen opgepakt die explosies veroorzaakt hebben. Mm-hmm. Dat betekent dus dat ook voor de jongeren die erbij betrokken zijn, het zichtbaar moet zijn dat de politie handelt en dat je een goede kans maakt om lang de bak in te gaan. Maar goed, die daders van die explosieven, die zijn heel erg jong. Ja. Dat is een statistiek die kom je ook tegen als het gaat over steekincidenten. Ja. Hele jonge daders, minderjarig. Ja. Hoe zorgelijk vindt u dat? Buitengewoon zorgelijk. Laat ik eerst zeggen dat het met de meeste jongeren heel erg goed gaat. Mm-hmm. Maar we zien inderdaad een hele kleine groep die jonger wordt, die gewelddadiger wordt, die soms geronseld wordt, die vaak heel kwetsbaar zijn. Het kan ook gaan om jongeren die verstandelijk beperkt zijn en die ingehuurd worden, soms voor relatief lage bedragen om geweld te plegen. Dat is heel zorgelijk. Zowel voor de betrokken jongeren zelf, maar vooral natuurlijk voor de mensen die hun slachtoffer worden. En daar moet hard tegen opgetreden worden, maar het moet vooral ook voorkomen worden. Maar u zegt zelf, de politiechef zegt, er gaat zoveel geld in om eigenlijk. Ja. Of misschien niet eens heel veel, maar voor zo'n jongeren heel veel. Mm-hmm. Dat is heel lastig daartegen te concurreren met alternatieven. Ja, hier zit een crimineel verdienmodel achter waar het moeilijk mee concurreren is. En wat het ook voor ons als gemeente heel ingewikkeld maakt om te zorgen dat je een alternatief voor jongeren maakt dat voor hen minstens zo aantrekkelijk is. Terwijl ze weten dat ze er veel minder geld mee zullen verdienen. In het optreden daartegen is een suggestie van bijna een buurgemeente, Stichtsevecht, de burgemeester daarvan, om ook desnoods via de rechter ouders meer erbij te betrekken, dwingender erbij te betrekken. Is dat een goed idee? Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders erbij betrokken worden. Ik denk dat ouders zich verantwoordelijk moeten voelen. Wat wij zien dat heel goed werkt, is bijvoorbeeld bij onze buurtrechtbank in Amsterdam Zuidoost, waar ouders erbij betrokken worden, maar er bijvoorbeeld ook aandacht is voor schuldenproblematiek van ouders. Want vaak speelt dat op de achtergrond. Daardoor kunnen ouders wegkijken en kunnen jongeren gemotiveerd zijn om geld te gaan verdienen op een criminele manier. En ik denk dat vooral heel goed gaat werken. Bianca Damink, nog een klein staartje avondspits? Inderdaad, en er staan nog wel een paar lange files. Onder meer op de A27 heb je nog een half uur geduld nodig van Breda naar Gorkum. Het staat vast tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen, want er staat een pechgeval. De rechterrijstrook is daardoor dicht. In Groningen is al urenlang onduidelijkheid over 2 verdachte pakketten. Die zijn gevonden bij de provinciale weg N361 tussen Zoutkamp en Lauwersoog, zegt de politie. Rond 11 uur ontvingen wij melding van een verdachte situatie hier op deze locatie. Wat ik wel kan zeggen is dat we bij dit soort meldingen altijd het zekere voor het onzekere nemen. En daarom zetten we de omgeving ook ruim af. En zijn er ook meerdere hulpdiensten ter plaatse voor het geval dat nodig is. De N361 was lange tijd dicht, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Over de inhoud van die 2 pakketten wil de politie niks kwijt. Wel werd een uurtje geleden duidelijk dat er geen explosieve stoffen in zitten. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Morgen is het Super Tuesday, de dag waarop 16 Amerikaanse staten en gebiedsdelen voorverkiezingen houden. Het is inmiddels wel duidelijk welke kandidaten gaan winnen. Bij de Democraten president Biden en bij de Republikeinen voormalig president Trump. In de aanloop naar deze voorverkiezingen kruisten Trump en Biden al de degens over misschien wel het belangrijkste thema van deze verkiezingen, immigratie. Zo ging Trump vorige week naar Eagle Pass, waar de grens is afgegrendeld door de Republikeinse gouverneur van Texas, omdat duizenden migranten per dag het stadje overspoelden. Trump noemt dat migrant crime en wijst Biden als de schuldige aan. It's a new category, migrant crime. We call it Biden migrant crime, but it's frankly it's too long. So we call it migrant crime. I came up with that name because I come up with a lot of good names, don't I? Biden ging naar Brownsville, waar ze migranten opvangen en hun doorreis mogelijk maken. En daar deed Biden een oproep aan Trump. Here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, join me, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. Ja, werk met me samen om de migratieregels erdoor te krijgen in het congres. We kunnen dit samen doen, aldus president Biden. Correspondent Marieke de Vries reisde net als Biden af naar Brownsville, naar een opvang voor migranten. Een aantal jongens zijn aan het basketballen op een klein binnenplaatsje van een opvanghuis, iets aan de rand van de stad van Brownsville. Er zijn veel kinderen ook aan het spelen. Een paar aan zo'n band die aan de boom hangt. En de ouders die hangen eigenlijk op picknicktafels. Waar ze ook allemaal tassen met kleding bovenop hebben staan. We're using them already for families. It's either the husband and the wife and the kids. Or when we have so many people, we move them around. Mirna Arteaga is degene die alles in goede banen moet leiden in dit opvangcentrum. En nou ja, dat ze zegt dat dat niet altijd even lukt. It's a 24-hour shelter, 24 hours, 7 days a week. So it gets pretty busy. But we have noticed now with what Biden did, it's just an overflow of people coming from all over the place. I've had people from Belize, from China, from Ukraine. Er komen mensen vanuit de hele wereld de grens over. En dat komt, zegt ze, omdat president Biden het ze zo gemakkelijk gemaakt heeft Amerika binnen te komen. Oh, definitely. Yeah, the president's making it super easy. At the beginning they were like really asking in detail their questions, their backgrounds, and now they're telling me that they go there and all they do is sign papers and they release them. Voordat deze regering aantrad, werden asielzoekers veel strenger ondervraagd over hun achtergrond en hun beweegredenen. Maar nu vertellen ze dat ze alleen maar een papiertje hoeven te ondertekenen en ze mogen de grens over. Ja, en als ze dan die grens overgaan in Brownsville, dan komen ze eerst langs een parkje met een groot bord met daarop Welcome in America. En dan lopen ze zo het kleine stadje in. So since 2021 we've had over 240,000 migrants cross through this port of entry. Our population here is about 200,000, so it is a big endeavor for us to help manage that, but we've been very successful with our own model that we implement. Sinds de regering Biden zijn er meer migranten naar Brownsville gekomen dan dat er mensen wonen, zegt burgemeester John Cohen. The migrants either leave the same day or the next day if possible. So that's our goal. Maar ze worden vrijwel altijd dezelfde dag nog met bussen verder het land in vervoerd, weg van die grens. En de grote winkelstraat aan die grens komt uit bijna alle winkeltjes Mexicaanse muziek. Maar hier zijn ze er niet zo van onder de indruk dat Biden langskwam. Coming to Brazil. What do you say? It was weird coming to Brazil. Why weird? Because they usually we are very far away from everybody. Heel raar dat hij er was. Een president doet dat natuurlijk nooit, zegt Rosa Gonzalez, geboren en getogen in Brownsville. He wanted the votes. He's looking for Hispanics votes. Yes, more than anything. Hij kwam vast alleen maar omdat hij de Latino stem wil winnen, zegt ze. No. Maybe for Mr. Trump? Maybe for Mr. Trump, but yeah, I will go for him. Yeah. Yes, definitely. Why? Because it gives more rules, more, you know, the law. It's better. Dat die de wet tenminste handhaaft. They complain or they talk about him. I think he's the best. Terug in het opvangcentrum. Okay, this is our women's dorms. And you can see there's bunks. And normally, Mena Arteaga neemt ons mee naar de slaapzaal voor vrouwen met stapelbedden. And it gets really packed to where we even have to put mats on the floor. Ze vindt dat Biden hier ook langs had moeten komen. Dan had hij met zijn eigen ogen kunnen zien wat een te soepel toegangsbeleid voor problemen veroorzaakt. I think he should have visited all the shelters and see what's really going on, you know, to see. I'm telling you, the American dream, everybody deserves it. I'm not against it, but they need to find out who are the people that are coming in. Want iedereen heeft recht op de Amerikaanse droom, zegt ze. Maar bepaalde elementen horen hier gewoon niet. Daar zitten onze gevangenissen al vol genoeg mee. So this producer hit me up on a DM. He told me, hey, I really like what you are doing. He told me, come on to the studio, let's cook it. He told me, come to catch a vibe and make some music. But when I got there, should have heard what he was saying. Trying to touch me, trying to fuck me, I'm not playing. I should have left that place as soon as I walked in it. How goddamn dare you do that to me, really? Coming like the ice cream man. Till I felt his ice cold hands. How I pay the price now, damn, goddamn, no, goddamn. Everything you did, it left me in a ruin. And no, I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman, oh yes. And I was 7, was 21, was 17 and was 11. It took a while to understand what my consent means. If I was ruthless, they'd be in the penitentiary. But all the stress of being honest wouldn't help me. I pushed it down, but it was living in me rent free. And then I fell into some things that weren't healthy. A place where no one heard me, asking them to help me. I felt his ice cold hands. And how I paid a price now, damn, goddamn. Everything you did, it left me in a ruin. And no, I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman. Cause I'm a woman. I'm a very fucking brave, strong woman. And I'll be damned if I let a man ruin how I walk, how I talk, how I do it. Man, I've been broken for a moment, I've been doing it. It's even harder to be brave alone. I was a girl, now I'm grown, I'm a woman. A very fucking strong woman. Mm-hmm. I'm a man. Ice Cream Man van Ray, de grote winnaar dit weekend van de Brit Awards. Ze won er maar liefst 6. Kees Rijvers is overleden, de oud-voetballer en oud-bondscoach van het Nederlands elftal. Hij was 97 jaar oud. Rijvers speelde 33 interlands voor Oranje en was een van de eerste Nederlandse profvoetballers. Na zijn carrière als voetballer werd Rijvers trainer en boekte hij grote successen. Zo won hij in 1978 onder meer de UEFA Cup met PSV. Ja hoor, het is gebeurd. PSV heeft de UEFA Cup gewonnen. En daar komen ze dan het veld op bij honderden. De jochies, de jonge mannen, de oudere mannen. Om PSV op de schouders te tillen, dat kan als iets anders. En aan de benedenkant Jack van Gelder. Ja, met naast mij Kees Rijvers. Ik mag de eerste zijn die u feliciteert. Heel blij natuurlijk. Ja, vanzelfsprekend. Ik praat door over Kees Rijvers met Kees Jansma, die Rijvers jarenlang volgde als journalist. Goedenavond. Goedenavond. Die UEFA Cup met PSV, was dat zijn hoogtepunt als trainer? Kun je dat zo zeggen? Oeh, dat zal hij zelf waarschijnlijk niet zo zeggen. Ja, als prijs wel. Want het was natuurlijk een groot succes dat de Nederlandse club nummer 1 werd, ergens in Europa. Maar hij was op andere vlakken nogal vernieuwend en daar was hij ook wel een beetje trots op. Hij was een goede voetballer, lid van het Gouden Binnentrio. Ik heb hem nog zien spelen aan de hand van mijn vader. Maar hij was ook vooral de man die in de latere jaren hele grote successen boekte met FC Twente, wat van een klein clubje tot een grote club werd. Hij heeft daar 6 jaar gewerkt en zoals gezegd met PSV. En hij heeft, en dat vindt hij zelf waarschijnlijk het leukste, hij heeft vooral vroeg, in het begin jaren 80, grote spelers laten debuteren in het Nederlands elftal. En dat was een beetje zijn missie. Jongens opleiden, begeleiden voor het grotere werk. Zoals Van Basten en Rijkaard en Koeman en René van der Gijp. En dan noem maar op. Hij heeft een rits grote spelers opgeleid voor het Nederlands elftal en voor het serieuze voetbalwerk. Dus dat is eigenlijk misschien wel hoe hij het meest wordt herinnerd als opleider? Nou, in mijn ogen wel. Omdat hij toen al vond dat hij als voetbaltrainer meer had te doen dan het halen van punten. Ook het ontwikkelen van spelers en het ontwikkelen van visie en beleid. En dat heeft hij bij met name FC Twente en PSV heel nadrukkelijk gedaan. Dus hij was geen opportunistische trainer die louter ging voor resultaat. Maar was iemand die tijd, aandacht, verstand stopte in de voetballers die hij mocht begeleiden. Ja, en hij was dus een van de eerste Nederlandse profvoetballers. Ja, hij was. Ik heb er nog een plakplaatje van vroeger. toen hij naar Frankrijk vertrok, dat was naderhand zijn tweede vaderland. Hij vertrok als prof naar Saint-Étienne, waar hij 2 perioden heeft gespeeld. Toen werd hij ook verbannen, want hij mocht niet in Nederlands elftal spelen, omdat hij geld ging verdienen met zijn hobby, zoals toen werd gezegd. En daarna is hij natuurlijk een hele goede voetballer geworden, want 33 interlands. In die tijd was heel veel, want er speelden